ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। सब बोले नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। ये एक साधारण प्रणाम मंत्र भगवान जगन्नाथ का, नीलाचल निवासाय। नीलाचल है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम का अन्य नाम ही है। नीलाचल निवासी, नीलाचल निवासी, नीलाचल निवासाय नित्याय, जो नित्य है भगवान जगन्नाथ का रूप, लकड़ी से बनाया है। फिर भी हमें समझना चाहिए कि भगवान का रूप नित्य सनातन शाश्वत ही है। नित्याय परमात्मा ने, वही परमात्मा ही है। तो इस प्रकार हम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राभ्यम, जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्र के साथ हम प्रणाम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से मैंने बहुत राशि यात्रा महोत्सव में उपस्थित होना अवसर मिला। और कितने अभी तो याद तो नहीं है कितने, केवल भारत में नहीं बहुत देशों में। तो लगभग हर एक राशि यात्रा महोत्सव में भक्तों मुझको अवसर देते हैं जगन्नाथ के बारे में कुछ कहना, और लगभग मेरी जगन्नाथ कथा तो सभी बातों लगभग एक ही है, जिसमें दोष नहीं है, क्योंकि बार बार कहना चाहिए ये सत्य वचन की जगन्नाथ जगत के नासी है, बार बार कहना चाहिए, क्योंकि केवल इस बात नहीं समझने से हम इस जगत में हैं। कृष्ण भूली से जीवन आदि बाह्य मुख, अथैव माया तारे देह संसार दुख। कृष्ण भूली, कृष्ण को भूल करके हम इस भौतिक संसार में आते हैं, और अनादि काल से हम कृष्ण बहिर्मुख होते हैं। इसका मतलब हम कृष्ण का अवहेला करते, कुछ रुचि नहीं लेते कृष्ण की सेवा में, कृष्ण नाम गुण रूप लीला में, तो हम कृष्ण से दूर रहना चाहते, जो हमारा मूल स्वभाव से विपरीत है। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, परंतु कृष्ण भूली से जीवन आदि बाहिमुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो यदि हम प्रस्ताव करते ठीक है, हम क्यों हम कृष्ण सेवा करेंगे, क्या जरूरत है, मैं सुखी हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। यदि हम ऐसे विचार करते हैं तो फिर भी माया हमको दुख देंगे, यही हमारी अवस्था ही है। हमारी स्वाभाविक अवस्था सच्चिदानंदमय है, और इस भौतिक संसार में हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी झट्ठरे शयनम, बार बार 84 लाख जीव जाति में हम अपार दुख मिलते। एता ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनिते खड़े ये भ्रमण। तो हम कृष्ण से विमुख होने का कारण दुख मिलते, फिर भी हम कल्पना में सोचते ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। तो हमें समझना चाहिए कि ईश्वर है कृष्ण, ईश्वर हम नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। लगते बहुत से उपस्थित भक्त इस श्लोक कंठस्थ किए हैं। कितने भक्त इस श्लोक कंठस्थ किए हैं? सबका कंठस्थ करना चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हमारा सब जप सेवा कीर्तन स्मरण शास्त्र पाठ का केंद्र बिंदु है इस कृष्ण। क्यों कृष्ण? क्योंकि कृष्ण है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो एक मिनट में दो बार बोलो वो श्लोक, और एक बार और कहता हूं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। बार बार कहने से या इस श्लोक संक्षेप में एक शब्द नहीं हम बोल सकते, जगन्नाथ। केवल इस जगत के नाथ नहीं है, असंख्य ब्रह्मांडों के नाथ और इनके स्वयं धाम गोलोक धाम के नाथ ईश्वर परम कृष्ण जगन्नाथ। तो कि मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, मैं नियंत्रण नहीं हूं, ये सारा विषय समझना चाहिए कि मैं किसी छोटी चीज को भी नियंत्रण नहीं कर सकता, छोटी अंगुली भी उसको भी नियंत्रण नहीं कर सकते। तो दैवी माया से हम मोहित होते और सोचते खुद के शरीर में नियंत्रण करता हूं, चाहता हूं मैं बाहर जाता हूँ, नहीं चाहता हूँ एक जगह में बैठ रहा हूँ। परंतु हमें तो नहीं मालूम कि उस शरीर में वो बहुत ही क्षुद्र शक्ति जो है भगवान दिया है इनकी भौतिक माया बाहिरंग शक्ति के द्वारा। और वो समय आएगा जिसमें शरीर में वो बल जो है तो पूरा समाप्त हो जाएगा। और ऐसे होते भीमा में तो हमारा खूब बहुत चुष्ट शरीर जो है तो पलंग पर शयन करना पड़ेगा। फिर कुछ और कुछ दिन के बाद स्वस्थ अच्छी हो जाते, फिर भी हम भूलते हैं तो कैसे मैं पलंग पर बीमार था। तो इस प्रकार माया का प्रभाव से हम भूलते हैं कि मैं एक बार एक असहाय शिशु था और वृद्ध काल में शायद मैं फिर असहाय होऊंगा। मैं जो इतना बड़ा कंपनी का मालिक था तो वृद्ध काल में शायद कुछ खुद के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तो शरीर की सभी शक्तियों का ह्रास होते, पाचन की शक्ति, दृश्य शक्ति, स्मृति शक्ति। इसका कारण क्या है? कारण है कि हम स्वीकार नहीं करते कि वास्तविक शक्तिमान है जगन्नाथ और हमारी पूरी शक्ति इनकी सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो भौतिक माया से हम मोहित है और इस प्रकार हम प्रयास करते हैं हमारी सब शक्ति तो अपने इंद्रियों का सुख प्राप्त करने के लिए। परंतु भौतिक प्रकृति का नियम इतना कठोर ही है कि जितने भी हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख करना, इतने जल्दी इंद्रियों की शक्ति कमाते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि योग्या जो इंद्रिय तर्पण का प्रयास नहीं करते उनका जीवन आयु बहुत दीर्घ हो सकता और स्वच्छ नारायण कर सकते। तो इंद्रिय सुख से तो तुरंत हम कुछ सुख मिलते और वो सुख तो वास्तव में सुख नहीं है, कुछ तीव्र अनुभूति होती है जिसको हम सुख बोलते हैं। परंतु वास्तविक सुख है आत्म सुख, वो सुख जो जगन्नाथ की सेवा से होते हैं। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के द्वारा हम सब जनता को प्रचार करना चाहते हैं कि आप हम सब जीव जगन्नाथ के सेवक है, एक मालिक है, एकले ईश्वर कृष्ण। वो ऐसे लेखे नहीं, सबके मालिक एक है। वो शिरडी साई बाबा का तस्वीर के साथ वो लेख हम बहुत दफे देखते एक सबके मालिक एक है। वो बात तो सही है लेकिन वो मालिक कोई फकीर नहीं है, वो जगन्नाथ ही है। तो कल्पना से किसी भगवान बनाना तो नहीं चलेगा, ये सब मायावाद ही है। मायावाद से लोग सोचते, एक्चुअली मायावाद से लोग तो नहीं सोचते, स्पष्ट बुद्धि से मायावाद का प्रदूषण से तो बुद्धि तो पूरा अस्पष्ट रहते। तो ऐसे मायावाद का प्रचार से लोग का विचार है कि परम सत्य निराकार है और हम वो परम सत्य का काल्पनिक आका बना सकते, या हम किसी को अपनी इच्छा के अनुसार हम किसी को भगवान बोल सकते। तो वास्तव में भगवान का कोई रूप नाम गुण रूप लीला नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार हम साईं बाबा को या आश्राम बापा जो अभी निवृत्त भगवान हो गया है, और किसी को हम भगवान बोल सकते, लेकिन वास्तव में भगवान का कोई रूप नहीं है। तो इस प्रकार आधुनिक तथाकथित हिंदू धर्म में बहुत बहुत बहुत बहुत नकली भगवान ही है, और जितने भी काल आज उस संख्या से कम एक और भी है। गर्व से कहो हम हिंदू है, क्यों शर्म से कहना चाहिए? यदि आप तो नहीं जानते कि एकले ईश्वर कृष्ण, एकले ईश्वर सबके ईश्वर कौन है? कृष्ण जगन्नाथ, जगन्नाथ है कृष्ण, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, भृत्य मतलब सेवक। तो शिव ब्रह्मादि देवताओं भी कृष्ण के सेवक ही है। तो इस काली युग के पृथ्वी निवासियों में से चुना से यदि हम प्रयास करते किसी को भगवान बनाना तो कैसे भगवान हो सकते, ये पूरा बकवासी है। तो इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा में हमें श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना चाहते और भगवत दर्शन पत्रिका जिसमें एक ही सिद्धांत संग्रहित होते हैं, तो जिससे लोग समझ सकेंगे कि इस जगन्नाथ तो हिंदू धर्म के एक संप्रदाय का भगवान ऐसे तो नहीं है कि आज हम जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और कल हम साईं बाबा का मंदिर जाएंगे और परसों साईं बाबा नया बाबा। तो इससे पूजा नहीं होती, आराधना नहीं होती है, अपराध होते। कृष्ण की सेवा करना चाहिए, वे ही जगन्नाथी है, और सब दूसरी प्रकार की पूजा जो होती है वो सब असत ही है। भगवान पूर्ण सच्चिदानंदमय है और इनकी वास्तविक सेवा भक्ति, शुद्ध भक्ति, वो भी पूर्ण सच्चिदानंदमय है। और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है वो वास्तव में धर्म तो नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में व्यासदेव इस घोषणा की कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र अत्र यहां इसमें सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते परंतु वास्तव में कृष्ण सेवा नहीं है, अर्थात जो धर्म का नाम में अधर्म ही है, तो इस श्रीमद् भागवत में वो तथा कथित धर्म तो कोई स्थान नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत है परमहंस संहिता, जिसमें ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम इस सिद्धांत, हर एक श्लोक हर एक पद हर एक अक्षर में प्रचारित होते हैं। तो वास्तव में ये ईश्वर परम कृष्ण श्लोक तो ब्रह्म संहित का पंचम अध्याय से उद्धृत है। तो श्रीमद् भागवत के सब सिद्धांतों संक्षेप में श्री ब्रह्म संहिता पंचम अध्याय में संकलित है। तो आज महोत्सव होते हैं और हम सब कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, जय जगन्नाथ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करेंगे। तो अन्य दिनों में हमें गीता भगवत चैतन्य चरितामृत ब्रह्म संहिता उपदेशामृत भक्तिरसामृत सिंधु आदि शास्त्रों का पाठ करना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो क्यों हम जय जगन्नाथ कहते और हम जय साई बाबा नहीं बोलते, जिससे हम समझ सकेंगे और दूसरों को भी हम समाप्त होंगे, दूसरों को भी समझाने के लिए। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव। अगर किसी का प्रश्न हो पूछे, 12 मिनट के बाद आरती होगी ना, साढ़े 12। अगर किसी का प्रश्न या आपत्ति, शायद किसी के मन में आपत्ति है जो अभी बोला था, सो सामान्यतः तो लोग नहीं बोलते, सामान्यतः लोग बोलते हैं कि जो भी आप धर्म का नाम में करते तो वो ही धर्म ही है, जो भी पूजा आप करते हैं वो शुद्ध ही है, परंतु शास्त्र और सिद्धांत से हमें समझना चाहिए कि बहुत कुछ जो धर्म और पूजा का नाम में चलते है वो राक्षसी धर्म जैसे है। जैसे रावण भी शिव के भक्त है लेकिन राक्षस था, रावण के पुत्र इंद्रजीत तो बहुत पटु था यज्ञ कार्य में, तो फिर भी राक्षस था। तो सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते वैदिक विधि के अनुसार होते हुए भी यदि उसका उद्देश्य नहीं है कृष्णार्थ के लिए चेष्टा, कृष्ण की संतुष्टि, तो वो तो धर्म नहीं है। कम से कम इतना बोलने चाहिए कि वो अपूर्ण ही है। तो किसी का प्रश्न अगर हो तो पूछे, नहीं तो we can announce the books, I guess. Yeah, actually you should announce the books. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कहाँ कहाँ से भक्तजन आए हैं? Modasa. Modasa. Bora group. Kitne bhakt Modasa se? 70. 70. Ankleshwa. 130 bhakt. Ankleshwa se. Ankleshwa hasot. Hasot ek gam hai, gaon. Ankleshwa ke pas. Phir bhuj se 10 bara bhakt. 84? Itna so. Chaitanya Mahaprabhu mujhko 8-10 bhuj wale bhakt se mulakat. Bharuj, Bharuj, bhuj, bhuj. Bharuj, Bharuj, Bharuj. So Bharuj hai Madhya, Purv Madhya Gujarat ka Krishna Bhakti Prachar ka Mukhya Kendra hi hai. Chaitanya Mahaprabhu aur Vamandev ki kripa se. Aur kaha kaha Vadodara, Vadodara ke bhakton baad nahi aayenge lagta hai. Aap Vadodara ke hai. Abhi aayenge. Valiya. Bharuj ke paas. Uttar Gujarat se koi? Mesana, Himatnaga. Koi? Modasa Uttar Gujarat mein hai. Uttar Gujarat ka Dakshin Prant. Theek hai. Andhra Pradesh se 3 bhakt aaya hai. Kas is motsav aur kal ki ratha yatra mein upasthit hone ke liye. Aur Karjan, 32. Households say 40. Already I said. So, Andhra wale to Hindi itna sa nahi aate hain.